about me. I like the things about me. I like the things about me that I once despised. Makes no difference now, y'all, how you may feel. I done reached the point why I wanna be real. I'm tired of living in disguise. I like the things about me. I like the things about me. I like the things about me. I like the things about me that I once despised. Później, kiedy już osłuchamy się z płytami, które spodobały się nam szczególnie, zaczyna się ich nowe życie, czyli kiedy towarzyszą nam codziennie i powoli otaczamy je innymi dźwiękami, próbujemy jakoś je wkomponować w to, czego już słuchamy, i pomyślałam, że właśnie z tą płytą, z tą muzyką świetnie skomponuje się znakomity ostatni album Natalii Przybysz. I was last in line. For the one true vine, endless winding thread. I was dead at first. I had done my worst, and you came to me. Life has ceased. I was lost and tired. You set me free from this mighty, mighty fire. Just in time to be my one true vine. You still come to me, and you comfort me. You're the only one that I believe, and I trust you. I hope that someday you will trust me too. I wanna be what you are to me. Life has ceased. I was lost and tired. You set me free from this mighty, mighty fire. Just in time to be I was last in line for the one true vine. endless wine and bread. I was dead at first. I had done my worst. And you came to me. Life had ceased. I was lost and tired. You set me free from this mighty, mighty fire. Just in time to be. Jedna z tych płyt, którym obiecałam, że przeprowadzą się ze mną w rok 2015 i słowa, jak słychać, dotrzymałam. Diabeł, początek brzasku świetnej płyty z Kubasa. No i skoro już muzyka, przy której nie boję się użyć słowa świetny, to dwa kolejne przykłady takiej właśnie znakomitości z ostatniej płyty Anny Calvi. Thank you. She'll take you back. Don't make believe you wanna think it through. I've loved before, I love again. I know that yours was true. Wake up slowly. Ghost Rider, motorcycle hero. baby, baby, baby, baby, he's looking so cute. Sneaking round, round, round in a blue jumpsuit. Ghost rider, motorcycle hero. Baby, baby, baby, baby, he's blazing away. Like a star, star, stars in the universe. Ghost rider, motorcycle hero. Baby, baby, baby, baby, he's screaming the truth. America, America was killing his youth. Już, tak się kończy Ghost Rider w wersji Anny Calvi z repertuaru Suicide, a wcześniej z gościnnym udziałem Davida Byrna Strange Weather, napisany przez Karen Ann, które też dało tytuł temu wydawnictwu Anny Calvi. Została nam jeszcze jedna z niego piosenka i na pewno do szóstej ona się pojawi. Jeśli chodzi o pozostałości, to już niewiele nam zostało tajemnic na debiutanckiej płycie Benjamina Clementine'a, ale wydaje mi się, że utworu The People and I jeszcze wspólnie nie słuchaliśmy. At me, woman, what are you looking for here? The nations bleed to hear how our down and fall came about. And woman, don't close your eyes, let's be fair. We stand no more chance. And I am done. And these times are precious times, only for the people and us. Truth is here, they ought to see it clear. And excuse me, I'm in the middle of a song, right after 2 years long. In between different sheets, far beyond the seats, dancing through the streets of infidelity on a woman. Don't close your eyes, let's be fair, we stand no more chance. And I am done. Moments are precious moments only for the people and tak jak ostatnie słowa tej piosenki, taki jest jej tytuł, The People and I, z debiutanckiej płyty Benjamin Clementine. A to debiut, na który jeszcze poczekamy, jeśli chodzi o całą dużą płytę, i to zdarzy się najpewniej dopiero w drugiej połowie roku, ale mamy już kolejną, zdaje się, jeśli chyba, że mnie pominięto w jakiejś wysyłce, jeśli nie, to dopiero są dwie. No więc ta kolejna to jest właśnie druga nowa piosenka polskiego zespołu Rita Holm. Dzieliłam się już z wami kilka tygodni temu ich debiutanckim utworem, znowu z pewnym założeniem, że czegoś nie dosłyszałam albo czegoś mi nie podesłano, ale panowie są tak mili, że dzielą się swoją twórczością, a ta niezmiennie szalenie mi się podoba. Za sobą ciągniesz moją dłoń w nieznany i odległy kąt. I nigdy nie masz dość, nigdy nie masz dość. Są miejsca, w których każda noc to nieodkryty wcześniej ląd. Tam zabierzesz kiedyś mnie, zabierzesz kiedyś mnie. Bez tchu i umiaru, od A i do Z, bez wspólnych wymiarów, ty S, ja XL. Pomimo upału i dwóch dni do świąt, bez rzeczy na zmianę, za sobą ciągniesz moją dłoń w nieznanie. niepewny los. I nigdy nie masz dość, nigdy nie masz dość. Są miejsca, w których każda noc to nieodkryty wcześniej los. Tam zabierzesz kiedyś mnie, zabierzesz kiedyś mnie. Nowy Jork modniejszy jest niż Łódź, a wcześniej od A do Z dwa razy Rita Holm, nowy zespół na polskiej scenie. A to ktoś, kto będzie zajmował myśli wielu szczęściarzy i w nadchodzących tygodniach. Od niej, po niej przede wszystkim. Po niej, tak, należy spodziewać się wszystkiego i tego, że będzie starała się pójść dalej, zobaczyć, co jest dalej, jak jeszcze może pchnąć tę swoją kreatywność, tę swoją wizję i puścić ją na obszar, w teren, gdzie jeszcze jej nie było. Ona wiedziała doskonale, ci, którzy przyglądają się jej karierze, też mieli świadomość, że po tym wielkim sukcesie, jakim była jej ostatnia płyta Let England Shake, która szczególnie tam, w Anglii, została okrzyknięta dziełem i z racji swojej wymowy i tego, jak domyślam się, jest tam słuchana i odbierana, czego my tutaj nigdy tak do końca, tak w pełni nie zrozumiemy, to jest to płyta, która ma już swoje miejsce w historii tej muzyki, czy w ogóle tej kultury. No i co robi się dalej? Co robi się po czymś takim? PJ Harvey postanowiła, że ten następny krok to będzie pokazanie swojej publiczności albo po prostu zwiedzającym, albo po prostu obserwatorom, jak nagrywa się płytę. To jest nowy projekt PJ Harvey, nagrywanie nowego albumu na oczach publiczności. Domyślam się, że wyjdą z tego rzeczy niezwykłe dla świadków zdarzeń. Jeśli jeszcze tak się zdarzy właśnie, że ktoś, kto na to patrzy, jest jej wielkim fanem, to jest to doświadczenie jedyne w swoim rodzaju. Móc kilka miesięcy później słuchać tej płyty i powiedzieć, wiecie, że byłem, kiedy oni nagrywali ten właśnie kawałek. Wszystkie bilety oczywiście już sprzedane, sprzedały się w chwilę. Także ci, którzy mają szczęście tam być, no właśnie tak mogą o sobie mówić, jak o szczęściarzach. A my będziemy podglądać, co dzieje się w Londynie, gdzie nową płytę nagrywa PJ Harvey i będziemy przypominać jej znakomitą dyskografię.

Coś dzisiaj mnie ciągnie do płyt uznawanych za płyty z muzyką alternatywną, które sprzedawały się w wysoko tysięcznych i wielotysięcznych, właśnie często wręcz milionowych nakładach, płyty z początku lat 90., bo to kolejne takie właśnie albumy. Najpierw Read of Me, PJ Harvey, a przed chwilą Soma z płyty Siamese Dream, The Smashing Pumpkins. No to skoro gdzieś tam mnie jednak ciągnie dziś, to raz jeszcze muzyka z początku lat 90., z głośnej, jazgotliwej płyty, chociaż w nowej, zdecydowanie bardziej ułożonej wersji. Heart-shaped box, czyli pudełko w kształcie serca, które kiedyś Courtney Love dała Kurtowi Cobainowi, zainspirowało pierwszy singiel z ich ostatniej studyjnej płyty z albumu In Utero, a tutaj w wersji kwintetu Wojtka Mazolewskiego z jego płyty Polka. You keep on lying. You keep on lying to me. You keep keeping me tired, you're keeping me tired, I see. You keep on trying enough to rely on me. You keep on lying enough to deny you. Can't see. Ciągle, ciągle myjesz swoje ciało. Tak długo czekam, ale wiem, że to co robisz, robisz dla mnie. Tak długo czekam, moje dłonie z głodu prawie umierają. Tak długo czekam, ale wiem, że to co robisz, robisz dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. tak długo czekam, a ty ciągle, ciągle myjesz swoje ciało. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Tak długo czekam i jak woda będę cię całował, całą. Tak długo czekam, ale wiem, że to, co robisz, robisz dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Robisz to dla mnie. Twoje ciało dla mnie. Tak długo czekam, nawet woda nagle pragnie twych rąk. Tak długo czekam, ale słyszę ciągle tylko twój głos. Tak długo czekam, nawet woda nagle pragnie twych rąk. Tak długo czekam, ale słyszę ciągle tylko twój głos. Twój głos.